koyo dan langit lan bumi nasib isun lan riko iki sing biakal bisa dadi siji selawase wong tuwa kriko sing restui hubungan sendiko iki sing ngerti peran jalarane bisa gediki opo tak kerono isun iki anake wong sing duwe opo tak kerono isun iki wong sing soge sing restui no hubungan sendiko iki sing ngerti paran jalarane bisa gediki yeah.